szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Przemówienia głowy państwa wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz, z którą za chwilę się połączymy. Wczoraj zmarło prawie 650 osób chorych na koronawirusa. Sytuacja jest bardzo trudna, zwłaszcza w kilku województwach. Francuscy lekarze są zaniepokojeni brazylijskim wariantem COVID-19. Ich zdaniem jest on bardziej zaraźliwy niż mutacja brytyjska. Mam nadzieję, że polska młodzież pamięta o tych, którzy nigdy nie wyrzekli się swojej polskości, patriotyzmu i oddania ojczyźnie, powiedział prezydent Andrzej Duda przed pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej przy warszawskiej Starówce. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała przemówienia prezydenta. Agnieszko, co jeszcze mówił Andrzej Duda o wydarzeniach sprzed 81 lat? Prezydent przypomniał, że dziś oddajemy hołd wszystkim zamordowanym przez NKWD-zistów Polakom. Wspominamy tych, na których Sowieci dokonali, jak mówił Andrzej Duda, ludobójstwa. Nie ma żadnych wątpliwości, że celem ówczesnej sowieckiej akcji mordowania polskich oficerów i polskiej inteligencji było unicestwienie naszego narodu poprzez właśnie wymordowanie wpływowych i najbardziej rozwijających społeczeństwo warstw. Prezydent dodał też, że pomnik katyński w stolicy to obelisk, który upamiętnia wszystkich zamordowanych na terenie ZSRR polskich oficerów po 17 września 1939 roku. Takich miejsc na tej straszliwej ziemi jest wiele, mówił Andrzej Duda i dodał, że dlatego tak ważne jest pielęgnowanie pamięci o zbrodni katyńskiej. Czcimy dzisiaj ich pamięć razem z całym społeczeństwem polskim, mimo tego, że już drugi rok z rzędu nie możemy organizować wielkich uroczystości. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy pamiętają, mam nadzieję, że polska młodzież pamięta o tych, którzy polskości, swojego patriotyzmu i swojego oddania ojczyźnie nie wyrzekli się nigdy. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w 2007 roku. To symboliczny dzień, który nawiązuje do 13 kwietnia 1943 roku, kiedy to Niemcy po raz pierwszy przekazali informacje o zbrodni katyńskiej. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że nagrania ze wspomnieniami, a także artykuły opisujące zbrodnię katyńską dostępne są na portalu polskieradio24.pl. Od wczoraj zmarło prawie 650 osób, które miały koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia potwierdził nieco ponad 13 tysięcy nowych zakażeń. Ministerstwo już wczoraj podawało, że w pełni miarodajne dane na temat przebiegu pandemii da środowy raport. Komentując dzisiejsze statystyki, rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówił, że minionej doby przybyło w szpitalach ponad 600 pacjentów chorych na COVID-19. Z kolei o 30 osób wzrosła liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. Najtrudniejsza sytuacja jest w kilku województwach. Województwo śląskie dzięki staraniom wojewody tworzy kolejne łóżka covidowe z respiratorami, czyli kolejne respiratory są dostawiane dla pacjentów covidowych. Mamy tu również trudną sytuację w województwie mazowieckim, w województwie małopolskim, w województwie podkarpackim i w województwie świętokrzyskim, gdzie ta zajętość respiratorów przekracza 80%. Są też i dobre wieści, bo od wczoraj wyzdrowiało ponad 20 tysięcy osób. Tymczasem francuscy lekarze są zaniepokojeni brazylijskim wariantem koronawirusa. Medycy apelują o wzmocnienie kontroli pasażerów przylatujących z Ameryki Południowej. Eksperci ostrzegają, że brazylijska mutacja jest bardziej zaraźliwa i odporna na szczepionkę niż poprzednie formy wirusa SARS-CoV-2. O czym z Paryża? Stefan Folzer. Francuskie media cytują wypowiedzi lekarzy, którzy wzywają do wprowadzenia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Brazylii. Obecnie pasażerowie tych lotów udają się na tygodniową samoizolację dobrowolnie, bez kontroli ze strony władz. Wirusolodzy domagają się także zmniejszenia liczby połączeń lotniczych z Brazylii do Francji. Ministerstwo Transportu wyklucza jednak wprowadzenie całkowitego zakazu lotów na tej trasie i twierdzi, że decyzja w tej sprawie należy do Unii Europejskiej. Władze szacują, że około 1000 pasażerów przybywa co tydzień z Brazylii do Francji. Brazylijska mutacja może rozwinąć się bardzo szybko, także w Europie, ostrzegł na łamach dziennika Le Parisien przedstawiciel paryskich szpitali profesor Rémy Salomon. Bruno Schwartz z Instytutu Pastera potwierdził w stacji BFM TV, że brazylijski wariant jest częściowo odporny na szczepionkę i że koncern Pfizer rozpoczął pracę nad trzecią dawką preparatu, która ma zabezpieczać przed nową formą patogenu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Jeszcze się postarali, mogliby ciągnąć i ciągnąć te perkusje gitary i takie przeciąganie, takie ogony lubimy nawet i 20-30-sekundowe. A ja uwielbiam Państwa krótkie i jakie konkretne recenzje muzyczne od pana Marka. Oh yeah, Zdaje się, że chyba to fragment tekstu Pearl Jam. No to radość słuchacza, jak słyszymy, nieograniczona z tego właśnie nagrania. Pearl Jam. Zdaje się, że u pana Marka być może, że to jakieś pora trzeciego śniadania, jakaś porządnie wypieczona buła z dżemem. Dajmy na to. Ja tak podglądam, zdaje się, że państwo też podczas pracy zdalnej tam sobie coś podjadają. Dobrze, dobrze, ja nie mam nic przeciwko, tylko chciałem zapytać, co dziś kuchnia na wynos upichciła. A może się przekonamy. Jeśli państwo będą chętni do takich wynurzeń, zachęcam. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo i smsowo 71335. A wczoraj to ochoczo na ten właśnie temat kulinarny. Przypomnę, wczoraj Światowy Dzień Czekolady. Podglądam i nasłuchuję. Zdaje się, że dzisiaj też niektórzy z państwa świętują. Dobrze, dobrze. Zapomnimy to podczas kolejnych treningów, jak tylko wrócimy do formy. Co u nas w najbliższej godzinie? A kuchnia upichci między innymi ciekawą rozmowę z autorem filmu dokumentalnego Chicken Dance. Będzie też o zajęciu, które kiedyś było zawodem, a dziś jest pasją. Troszkę tak tajemniczo, aby państwo jeszcze troszkę przytrzymać przy radioodbiorniku, bo i będzie też o zupełnie nowej, sentymentalnej, zarazem muzycznej propozycji Polskiego Radia. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A tylko w ciągu najbliższej godziny. Ale my zapraszamy co najmniej do 15. Thank you.

25 minut po południu, odkąd w ubiegły poniedziałek dowiedzieliśmy się o śmierci Krzysztofa Krawczyka. W specjalnym kanale internetowym prezentujemy przegląd nagrań artysty, który niemal przez 6 dekad, a na pewno ponad pół wieku w równym powodzeniem podbijał serca fanów. A my przedstawiamy słuchaczom piosenki z różnych okresów twórczości, nie tylko z jego kariery solowej, także w występach z zespołem Trubadurzy, także z nowych nagrań, gdzie to Krzysztof Krawczyk był inspiracją i wciąż jest dla młodego pokolenia. Zachęcamy do odwiedzenia kanału Piosenki Krzysztofa Krawczyka. Można słuchać na platformie mojepolskieradio.pl w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Te aplikacje można pobrać bezpłatnie. Polecamy. Inspiracja także dla kolejnych pokoleń. Krzysztof Krawczyk, jak wiemy, był jednym z najbardziej znanych polskich artystów. Należał do najczęściej występujących polskich piosenkarzy. A my zachęcamy Państwa do odwiedzenia kanału Piosenki Krzysztofa Krawczyka. Można słuchać na platformie mojepolskieradio.pl, także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Najświeższe informacje także związane z artystą i te dotyczące wspomnień, również jego twórczości w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Niezmiennie polecamy. To już prawie 12:30. Because Program trzeci. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used all on another love, oh my tears have been used all on another love, oh my tears have been used all. Za 23 minuty 13. Teraz o zmianach, jakie szykują się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, bo ta lista już niebawem zostanie prawdopodobnie wzbogacona o pozycję, uwaga, flisactwo. Flisactwo w Polsce ma bardzo długą historię, szczególnie na Podkarpaciu. Flisacy z Bractwa Flisackiego pod wezwaniem Świętej Barbary w Ulanowie zajmują się nimi już od XVI wieku. Kiedyś był to zawód, dziś to pasja. Flisactwo zostało zgłoszone do wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Biała koszula i niebieska kamizelka. A jeśli do tego widzimy tak ubranego człowieka na tratwie, prawdopodobnie mamy do czynienia z flisakiem. Flisactwo to dawny zawód, którego celem był flis, czyli rzeczny spław towarów. Gdzie Czechu rączyt, sięga niebios chmur, już od wieków lud flisaków szerze polskich gór. Głównym materiałem było to drzewo, no bo tratwa była zbudowana z drzewa. Grzegorz Kumik, cechmistrz wtórny Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Te bale później, jeżeli trafiały na przykład do Gdańska, zostały wykorzystywane do budowy na przykład statków. Jednak na Tratwie czy na galarach również znajdowały się inne materiały, typu na przykład zboże. Tak, żeby Tratwa była w pełni załadowana, tak żeby zysk z tego przedsięwzięcia był jak największy. Kiedy dziś Flisacy z Ulanowa chcą dostać się do Gdańska, zakładają, że pokonanie trasy Sanem i Wisłą zajmie im niespełna miesiąc. Jak było kiedyś, trudno powiedzieć. Pewne jest natomiast to, jak wracano do domu. Najczęściej wracał na piechotę, dlatego też ten powrót czasami trochę długo trwał. Flisak wówczas musiał bardzo uważać na pieniądze, na które zarobił z Flisu, ponieważ powrót z pustymi rękami mógł się dla niego skończyć w domu nieszczęśliwie, prawda? Taki Flisak przed powrotem i przed wejściem do Ulanowa musiał również przejść kwarantannę w miejscowości położonej obok Ulanowa, po to, ażeby na przykład nie sprowadzić do miejscowości jakiejś choroby. W momencie, kiedy on te kilka dni przebył w takim odosobnieniu, był zdrowy, mógł dopiero wówczas powrócić do domu, gdzie przyniósł zarobione pieniądze oraz prezenty dla rodziny. Piękny widok stąd, cudny wiatr wiew, lecz piękniejszy, lecz cudniejszy jest Flisaków śpiew. Jeżeli Redman zawoła do Flisaków colem na wodę, zwykły człowiek nie będzie wiedział, o co chodzi, natomiast Flisak, który pracuje na Tratwie, już wie, co ma wówczas robić. Jest to jedna z komend. To są też specyficzne stopnie na Tratwie. Redman jest to odpowiednik kapitana. Dlatego też całe to słownictwo jest unikalne na skalę całej Polski. Jednym z takich ciekawszych przesądów jest fakt, że na Tratwę nie wpuszcza się kobiet, ponieważ to powoduje pecha. I być może coś w tym jest, no bo z reguły jak kobieta wejdzie, to później Flisacy muszą się trochę ciężej opracować, żeby nie wpłynąć na jakąś mieliznę czy na jakiegoś dęba. Ponieważ Flisacy stanowili dość liczną grupę zawodową, to w XVII wieku założyli własną organizację, która przypominała w pewnym stopniu rzemieślniczy cech miejski. Natomiast król Władysław IV Waza nadał im przywileje cechowe. Każdy Flisak zdrów swoją łódkę pa, lew dudańcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Ależ pięknie, z Flisakami będziemy się z pewnością już niebawem, miejmy nadzieję, cieszyć, gdy to właśnie flisactwo polskie zostanie umieszczone na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Mocno trzymamy kciuki. To Trójka za 18 minut 13. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię. Zostaje tu na zawsze. tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Lander tańczyła i śpiewała. Sygnał od państwa, między innymi od pani Sylwii, o muzyce i o piosenkach, których lepiej nie dotykać, najlepiej brzmią w oryginale, i to tyczy się na przykład Krzysztofa Krawczyka czy Zbigniewa Wodeckiego. Znamy takie klasyki w oryginale, które po latach, i to nawet wielu, kilkunastu czy kilkudziesięciu, brzmią jakże aktualnie i jakże prawdziwie. Za kwadrans 13. Fantastycznie. Brzmi po latach. No to tak a propos tego, co przed chwileczką wspominałem. 11 minut pozostało do 13. Zapraszam do kina. A właściwie może na film? Fajny film. I fajny, i nowy. Piotr Sułkowski to młody reżyser, który na razie odnosi duże sukcesy w krótkim metrażu. Jego fabuła Play zdobyła blisko 50 nagród na festiwalach filmowych i to na całym świecie, a niedawno zakończył zdjęcia do nowego, realizowanego w dużej części w kinach dokumentu Chicken Dance. Z Piotrem Sułkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Praca w dokumencie to jest ciągle jednak jakieś pole, na którym odkrywasz coś nowego, bo mam wrażenie, że do tej pory były ci bliższe fabuły, choćby te krótkie. Ja jestem fanem takiej pracy, gdzie wchodzisz w jakiś problem w dokumencie, znajdujesz też bohatera, który niesie w sobie to nierozwiązane, co masz ty sam w sobie i potem inspirujesz się tym, robiąc fabułę. Tak zrobiłem w przypadku filmu Miruna, gdzie wcześniej zrobiłem film Rozmowa o morderczyni. O dziewczynie, która w wieku 18 lat zabiła tylko po to, żeby zobaczyć, jak to jest. Teraz zrobiłem film o młodym chłopcu, który zanurza się gdzieś w swój heroinowy nauk. Ale dla mnie to też jest film o fatum, które przechodzi z ojca na syna, pewnej samotności, od której nie można się uwolnić, że chcesz być zupełnie inny niż twój ojciec, ale przez to, że jesteś właśnie zupełnie inny, przesadzasz w drugą stronę. Taki mechanizm skomplikowany. Mówimy o filmie Chicken Dance. Co ten temat i ten bohater ma wspólnego z Chinami? Chiny są świetnym tłem do opowiedzenia tej historii. Nasz bohater jest zagubiony, szuka cały czas ucieczki w muzyce, w świetle, w zabawie, zagłusza. A Chiny są pełne tego, czym możemy zagłuszyć wewnętrzną pustkę. On tam mieszka? On tam mieszka, wygląda jak Europejczyk, ale urodził się i wychował w Chinach. Wychowywała go nawet chińska niania. Jego mama też jest Chinką. Ojciec Europejczykiem, więc ten człowiek ma problem z odpowiedzią na pytanie, kim jestem. Czy Chińczykiem, czy Europejczykiem? Gubi się. No a inny problem bohatera to jest też tożsamość religijna, bo tu też pojawia się pewien problem w relacjach z ojcem, tak? Tak, jego ojciec jest znowuż synem bardzo twardego i zasadniczego pastora. Wychowywał się w Afryce, po czym sprzeciwił się swojemu ojcu, wyjechał do Chin, zaczął studiować, a potem wykładać na uniwersytecie w Pekinie, wykładać religioznawstwo, a sam jest niewierzący, jest stuprocentowym ateistą i znowu stara się wychować syna dokładnie inaczej niż wychowywał go jego własny ojciec, czyli dając mu wolność. Tylko ta wolność też jest radykalna i w gruncie rzeczy prowadzi do wielkiej samotności. Czy trudno znajduje się takich bohaterów? No bo o tym, co powiedziałaś, mam wrażenie, że są szczególni. Ja miałem dużo szczęścia chyba, żeby znaleźć moich bohaterów. Zwykle szukam nie tam, skąd oni do mnie przychodzą. Wysyłałem setki listów do Chin, do tamtejszej szkoły, też filmowej, żeby koledzy mi pomogli. A to przyszło zupełnie skądinąd, na jakiejś imprezie koleżanka pokazało się, że mieszkała z Janem i jego ojcem, czyli głównym bohaterem. Chicken Dance zadebiutuje zapewne najpierw na festiwalach filmowych, ale premiera planowana jest jeszcze w tym roku, tak? Mam nadzieję. No, wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia tego filmu. Będę wysyłał ten film na festiwale, zobaczymy, jak się spodoba i czas na nowe. Z Piotrem Sułkowskim, autorem filmu dokumentalnego Chicken Dance, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gitary? Państwo sobie życzą? Ja proszę bardzo, nawet i perkusję, a za chwilę wokal, a za 7 minut o 13 serwis trójki. Get down!